یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار یہ شرعاً جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں یہ جائز ہو جائے گا. جو نفلی اعتکاف میں رمضان المبارک کے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پورا رمضان مبارک کا اعتکاف بھی ثابت ہے. ظاہر پورے رمضان کا اعتکاف اسی صورت میں ہوگا کہ بلا ضرورت آپ خارج مسجد نہیں جائیں گے. اب بعض لوگ باہر بھی جاتے ہوں گے, دکانوں پہ بھی گھومتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ آگے بھی نکل جاتے ہوں, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ مسجد کے, جیسے اگر یہ مدرسہ ہے جامعۃ المدینہ کی عمارت عالمی مدنی مرکز میں, یا یہاں جو مکاتب بنے ہوئے آفیسز ان میں بھی جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. پھر یہ کہ واپس جب مسجد میں آئیں گے تو اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی, ورنہ پھر اعتکاف نہیں ہوگا, آپ کا شروع نہیں ہوگا تو نیت نہیں کریں گے تو, کیونکہ وہاں جانے سے ٹوٹ گیا آپ کا, یا مسجد سے باہر نکل گئے تو ٹوٹ گیا, تو پھر وہ کہ پورے مہینے کا ہوگا بھی نہیں اس طرح آپ باہر نکلیں گے تو. اس لیے آپ کو باہر نکلنا نہیں ہے مسجد, اور یہ اس وقت جو اندر بیٹھے ہیں چھت کے نیچے یہ آئینے مسجد ہے, اس کا ثواب زیادہ ہے. اور جو کھلا آسمان ہے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, تو یہ آئینے مسجد نہیں ہے, یہ فناء مسجد ہے. اس لیے اعتکاف کر رہا ہے تو مسجد کے اندر رہیے. یہ اتنے بس یہ جو یہ چاروں طرف منڈھیر بنی ہوئی ہے نا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسجد, یہ منڈھیر بھی مسجد کے اندر ہے, منڈھیر سے باہر جو ہے وہ فناء مسجد ہے. تو وہاں بھی کوشش کریں کہ آپ نہ ہی جائیں مسجد کے اندر. اگر آپ ثواب کمانے آئے تو مطلب مزے لینے آئے تو پھر آپ کی مرضی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ ثواب کمانے کے لیے آئے تو اندرون مسجد رہے. یہ جو مچان ہے میزرائن فلور یہ مسجد ہے, یہ بھی آئینے مسجد ہے, اس میں بھی وہی ثواب مسجد کا ہے جو یہاں نیچے آپ بیٹھے ہوئے یہ ہے. البتہ پہلے مسجد میں نمازی جب پورے ہو جائیں صفے دیواروں تک, یہ صفے پوری کیا کریں ہمیشہ ہر مسجد میں کہ دیوار تک صف ہوتی ہے. بعض لوگ یہ کہ ابھی پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے دوسری تیسری چوتھی شروع کر دیتے ہیں, خصوصاً بڑی مسجدوں میں, تو پہلی صف جب تک مکمل نہ ہو جائے یا اگلی صف, اب پہلی بھر گئی ہے تو دوسری صف, جب تک دوسری یا تیسری جو بھی اگلی صف ہے وہ مکمل کونے تک نہ بھر جائے, اس سے پہلے با جماعت نماز پڑھتے ہوئے پیچھے نماز شروع کر دینا جان بوجھ کر یہ گناہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے. اب روٹین بازوں کا یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بیچ میں سے آتے ہیں, جیسے پیچھے سے آ رہے نا تو بیچ میں سے آتے ہیں, کونوں سے نہیں آتے. جب بیچ سے آتے ہیں تو بیچ میں ہی یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھرنا شروع کر دیتے ہیں, کونے خالی ہوتے ہیں. اگر کونوں سے پیچھے سے کونوں سے آنا شروع ہو جائیں تو واقعی عادت بنائے نا کہ یوں واقعی سائڈوں سے آنا ہی سائڈوں سے شروع کریں گے نا تو سیدھی آپ کو. حالانکہ پہلی صف کی فضیلت تو اتنی ہے کہ اگر پتہ چل جائے حدیث میں یا لوگوں کو پتہ چل جائے تو قرآن اندازی کریں اس کے بارے میں, لاٹری نکالیں, وہ بولے میں پہلی صف, وہ بولے میں پہلی صف. نہیں یہ اس سے سست ہیں کہ مطلب جگہ خالی ہوتی پھر بھی پیچھے شروع کرتے. ثواب کی ہرس نہیں ہے, شوق نہیں ہے, سمجھا تو بھی سمجھانے کا بھی تجربہ ہے, سمجھاتے پھر بھی بعض ایسے ہوتے ٹس سے مس ہوتے نہیں, جہاں کھڑے وہیں گڑ جاتے ہیں, وہیں کھڑے ہیں, کوئی لینگویج بھی نہیں سمجھتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, اگلی صفحے پوری کرنی چاہیے. اور اب چونکہ یہاں اعتکاف میں آئے ہوئے اور اب پبلک شاید بڑھے گی, مزید بڑھتی جائے گی, کل جتنی تھی اس سے شاید اس وقت زیادہ ہو گئی ہوگی, تو یہ آپ اب اگر آپ کا وضو کا اور مسئلہ نہیں ہوتا نا تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کالی پٹیاں جو بنی ہوئی ہیں نا یہ پٹی پر بیٹھا کریں, آپ کو صف ملے گی. اور نیت بھی ابھی سے کر لیں کہ میں عصر کی نماز کا انتظار کر رہا ہوں. اس نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے نماز میں, یادی شریف میں معتکف تو ہے وہ نمازوں کا انتظار کرتا رہے, فجر کے بعد زہر کا انتظار کرتا رہے, زہر کے بعد عصر کا کرتا رہے, عصر کے بعد مغرب کا کرتا رہے. تو جو سمجھدار ہے وہ اپنی کالی پٹی نہیں چھوڑے گا, بیچ میں بھی وہ آگے بڑھنے کی یا بیچ میں بیٹھنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا، وہ اپنی کالی پٹی سے ہی، جو کالی پٹی سے ہٹیں گے نا تو پھر جب صفے قائم ہوں گی تو یا تو جگہ نہیں ملے گی، آپ شریف ہوں گے تو پیچھے جائیں گے، اور شیطان اگر کان کھینچے گا تو دھکا ماریں گے، کونیاں ماریں گے اور دو چار گناہ کر لیں گے، لوگوں کی دل آزاری ہوں گے، گھوریں گے کسی کو، تو اس کے لیے تو پھر مسجد میں آنا ہی نہیں چاہیے اگر یہ دھندے کرنے تھے تو. مسجد میں تو بالکل برف سے ٹھنڈے ہو جائیں اور ریشم سے نرم ہو جائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں کسی کو ایذا نہ دیں. تو یہ آپ نے کوششیں کرنی ہے. اسی طرح عصر کے بعد جب مناجات کی ترکیب ہوتی ہے اس وقت بھی اپنی کالی پٹی نہیں چھوڑیں تاکہ آپ کو صف میں جگہ آسانی سے مل جائے، ورنہ پھر وہی پریشانی ہوگی جو ابھی میں نے عرض کی. آج ویسے ہفتہ وار اجتماع ہے باپا، آج جمعہ رات ہے، اور عصر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز میں ہی اور اسلام بھائی یہاں آنا شروع ہو جائیں گے امید ہے انشاءاللہ. لہٰذا عصر کی نماز جب آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ آخر تک پھر پٹی پر ہی رہیے گا، کیونکہ اسی میں پھر ذکر بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی، مناجات افطار کا سلسلہ بھی رہے گا، مغرب بھی یہی ہوگی، پانی بھی یہی ملے گا پینے کے لیے آپ کو انشاءاللہ. اور لگے ہاتھوں بابا یہ بھی عرض کر دوں کہ کل جمعہ المبارک ہے اور کل بھی انشاءاللہ تعالی اسی وقت، جیسے جمعہ المبارک ہوتا ہے پھر صلاۃ السلام وغیرہ ہوتا ہے، اور صلاۃ السلام کے فوراً بعد ہی انشاءاللہ تعالی اسی طرح مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی رہے گا انشاءاللہ. ہاں تو یہ کالی پٹی بس اپنی یہ بنا لیں کہ یہاں کالی پٹی میں بیٹھنا ہے، مگر مسجد میں ایک جگہ مخصوص کرنا ضروری نہیں ہے، جہاں بھی جگہ ملے کالی پٹی، اور یہ ستون کے پاس لال پٹی بنی ہوئی تھی شاید لال ہی ہوگی، تو جہاں بھی یعنی کہ صف کی پٹی بنی ہے نا بس وہاں آپ بیٹھا کریں، سمجھیں گے تو فائدے میں رہیں گے، نہیں مانیں گے تو شاید گناہوں میں پڑنے کا خطرہ رہے گا، میری جگہ آتی ہے تیری جگہ آتی ہے، میں تھوڑا آگے بڑھا تو کہاں گھس گیا، تو یہ بیسے کریں گے اللہ کے گھر میں. تو اگر ایسا کرنا ہے تو میں یہی عرض کروں پھر چلے جائے، ابھی جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اعتکاف ابھی وہ سنت موقع تھا تو شروع نہیں ہوا ہے نا، آپ چلے جائیں. خما کا یہ کہ اگر عادت ہے کہ لوگوں کو جھاڑنے کی اور گھورنے کی اور کونیاں مارنے کی اور ایزا دینے کی تو پھر اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، کہ الٹا آپ گناہوں کا گٹھڑ لے کر جائیں یہ تو عقل مندی نہیں ہے. یہ پہلے سے بتا دیتا ہوں پھر کوئی بولے نہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جفا کی، جفا مانے ظلم. صلو علی الحبیب، مزید نیتیں بڑھاتے جائیے. ایک تو نیت یہ بالکل حفظ کر لینی ہے آپ کو کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر کے وہ نماز کا ثواب کماتے رہنا ہے، اور یہ ہمیشہ یہ زندگی بھر کے لیے کام کی نیت ہے کہ اس کے موقع ملتے رہتے ہیں. جن کا مسجد میں دل لگتا ہے ان کو، باقی اب جو اقامت سن کر ہی آستینے چڑھا کر وضو خانے پر جاتے ہیں اور ایک آدھ رکعت مل گئی تو کیا سلام پھر گیا تو افسوس بھی نہیں ہوتا، میں ان سے بات بھی نہیں کر رہا، میں نمازیوں سے بات کر رہا ہوں. جن کا نماز کا جذبہ ہے ان کے لیے ثواب کمانے کا موقع ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہے اور ثواب کماتے رہے، اور جن کو جذبہ نہیں ہے اللہ کرے ان کو بھی جذبہ مل جائے، صدقے صدقے مجھے بھی جذبہ عطا ہو جائے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون کروں گا نہ سنوں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا نہ میسج کروں گا، نہ چیک کروں گا کہ کس کس کا نمبر فون آیا ہے، یہ سب غفلت والے طریقے ہیں. اسی طرح بعض اسلامی بھائی وہ فون نکال کے وہ موویاں بناتے رہتے ہیں فوٹو، حالانکہ رزلٹ آتا نہیں ہے، اتنی دور سے آپ لیں گے تو اتنا رزلٹ نہیں آئے گا، لیکن بس وہ نفس ہے یا وہ ساتھ میں جو شیطان ہے جو قید نہیں ہوا وہ خامخواہ آپ کو مصروف کر دیتا ہے، کام میں لگا دیتا ہے، اور علم دین کے مدنی پھول یا تو سمجھ نہیں آتے یا پھر غلط فہمی ہو جاتی ہوگی کہ یوں نہیں اور یوں کہا تھا، تو کہا کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر وہ ہمارے حوالے سے آگے بھی بڑھاتے ہوں گے کہ مدنی مذاکرے میں یہ سیکھ کر آئے ہوں، وہ ہوتا الٹا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے کوئی حرکت نہ کیا کریں، آپ ہم تن گوش ہو کر بالکل توجہ کے ساتھ سنا کریں, اس میں آپ کی دنیا اور آخرت کا بھلا. یہ بھی ہمیشہ کے لیے کم مدنی پھول ہے, آج کل آج کے لیے نہیں ہے. اپنے کپڑے یا بدن, سر یا داڑھی کے بال سہلانے, دریوں سے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے زمین پر کھیلنے, یا ویسے لوگ یوں کرتے رہتے, دعا میں بھی ناخن میں پتہ نہیں کیا تلاش کرتے رہتے, عادت ہوتی, یہ سب طریقے ٹھیک نہیں ہیں. ان کو انگلیوں سے کھیلنا بولتے, یا یوں نچاتے رہتے ہیں, انگلیوں خود نہیں ناچ سکتے تو انگلیاں نچاتے فرش پر کرتے ہیں. اچھا یہ ایک دو بار بولنے سے عادت جاتی بھی نہیں ہے, یہ عادت تو گھٹی میں ہوتی ہے, بعضوں کے بچے بھی یہ کرتے ہیں, اور یہ انگلیاں کاٹ کے پھینک دے تو ہو جائے تو عادت نکل جائے تو نکل جائے, ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ مبالغہ ہے, آپ کوشش کریں گے تو نکل جائے گی انشاءاللہ. کہ یہ بھی غفلت کی علامت ہے کہ پھر شاید سمجھ نہیں آئے گی کیا کہا جا رہا. باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہوئے نماز میں جس طرح بیٹھتے نا, اس کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں. تو دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. یہ میں نے بولا لیکن دو زانو کس نے ہونا ہے, جذبہ ہی نہیں ہے. تو جتنا ہو سکے دو زانو ہو جائیں, جس طرح نماز میں التحیات پڑھتے بیٹھتے, پھر تھک جائیں تو ٹھیک ہے چوکڑی مار لیں, پھر تھکن دور ہو جائے اللہ توفیق دے یاد آ جائے تو تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھیے. یوں اپ ڈاؤن ہوتے رہتے, اپ ڈاؤن ہونا اچھا بھی ہے. ایک ہی نشست پر بیٹھے رہنا جو ہے ایک کی, یہ بھی فزیکلی بعض اوقات نقصان ہوتا ہے, کمر وغیرہ کا درد ہو سکتا ہے, نشست بدلتے رہنے میں فائدہ ہے, یعنی جسمانی بھی فائدہ ہے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا, ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا, بنیت ادائے سنت بات کرتے ہیں مسکراتا رہوں. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر اصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, بزرگان دین, مفسرین, محدثین, تمام مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت الطہار, امام غزالی اعلی حضرت, صدر شریعت قطب مدینہ, فضل الفاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, اور مدنی قافلوں کے چاند رات کے مسافرین, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بہت کمزور ہو گئے, درود شریف کی آواز بھی نہیں آئی. جو آج پہلا روزہ ہے, جو پہلا بھی روزہ ہے, اور ابھی تھوڑا سا وہ ان کو اپنے عزم کا اظہار بھی کروا لیتے ہیں. پہلا روزہ زیادہ لگتا ہے, لگتا ہے مشہور ہے نا, پھر عادت ہو جاتی ہے. آج بیچارے بالکل یہ لگے سمجھو کہ وہ زندہ لاش کی طرح بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے یہ ان کی مہربانی کے بیٹھے ہوئے. ابھی ان کا جوش دیکھیں بابا. نہیں حکومت کے خلاف یا شیطان کے خلاف ہے کوئی جذبہ تو نکالے نا اس کو. نہیں ہے چلیں آپ کو آج بابا پہلا پہلا دینا نا. انشاءاللہ چغل خور لگا رہے گا عز و جل سجا رہے گا سجی رہے گی بنا رہے گا عز و جل. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. माझे नाव मोहम्मद रिजवान. मी भारतातील शहर भुसावळतून बोलत आहे. माझा प्रश्न अमीर अहले सुन्नत यांच्या नजरी असा आहे की ज्या चादरीने आपण वजू केल्यानंतर तोंड पुसतो वेळ प्रसंगी तीच चादर आपण जमिनीवर अंथरून त्याच्यावर नमाज पठण करतो तर तसे केल्याने नमाज पठण मध्ये काही प्रॉब्लेम उद्भवणार नाही ना. ये इस्लामी भाई मराठी में ये अर्ज कर रहे हैं कि वजू करने के बाद जिस चादर से हम मुंह साफ करते हैं वक्त पड़ने पर उसी चादर को बिछा कर नमाज अदा करते हैं तो क्या नमाज हो जाएगी. नमाज हो जाएगी واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. یہ لائن پٹی میں میراٹھی لکھا ہوا تھا. یہ ہند کی قومی زبانوں میں سے ایک زبان ہے. بمبئی میں بکثرت بولی جاتی ہے. یہ مراٹھی ہے. میم پر زبر ہے. یہ نہیں ہے میم کے ساتھ. اس کو تصحیح کر دیں. صلوا على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیارے باپا جان میرا نام محمد بلال اتاری ہے. میرا تعلق زمزم نگر حیدرآباد کوچہ اتار علاقے سے. تو میرا یہ باپا کی بارگاہ میں سوال تھا کہ میرا ایک میڈیکل اسٹور ہے وہاں احتیاط باکس رکھا ہوا ہے. تو لوگ ہم جو کسٹمر آتے ہیں دوائیاں لینے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ نفلی صدقہ یہ نفلی چندہ کیا ہوتا ہے. تو ہم صحیح ان کو مطمئن نہیں کر پاتے. تو پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاکم اللہ تعالی خیرا. یہ نفلی شاید اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ یہ زکات فطرہ اس میں نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ وہ واجبات وہ صدقات واجبہ ہیں. وہ اب یہ عوام واقعی نفلی میں کنفیوز ہوتے ہوں گے کیونکہ نفل میں وہ عام طور پہ سنا ہوتا تھا نفل نماز وہ نماز میں ہی سنا ہوتا ہے زیادہ تر روزے میں سن لیا ہوگا. تو یہ تو اس میں نے دو حصے ہوتے ہیں شاید اس میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس میں زکات فطرہ نہ ڈالیں. احتیاط باکس میں لکھا ہوتا ہے یہ کہ یہ زکات فطرہ یا جتنے بھی واجب صدقات ہیں ان کے علاوہ جو عام طور پہ لوگ ڈونیشن دیتے ہیں یہ نفلی کہلاتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. میرا نام ریحان مجید ہے اور میں حضرت صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کباڑیا وغیرہ کی دکان کو اچھے نام سے مخاطب کرنا یا رکھنا ان کا نام کہ بسم اللہ کباڑیا کیا یہ صحیح ہے؟ کبھی غور نہیں کیا لیکن آپ نے توجہ اچھی دلائی. کباڑی کے پاس مال جو ہوتا ہے واقعی یعنی کہ وہ ریجیکٹڈ مال ہوتا ہے بلکہ وہ مستعمل اور وہ کہ جو عام طور پر لوگوں کے کام کا نہیں رہتا تو وہ بیچ دیتے ہیں. اب اس پہ بسم اللہ نام رکھنا اس کا. شرائن تو خیر اس کو ناجائز نہیں کہیں گے لیکن یہ کہ اپنے دل سے پوچھیں. بلکہ میں تو مطلب ہے نا کہ وہ اس طرح کے نام رکھنا اپنے میرے اپنا ذہن ہے کہ وہ بسم اللہ اسٹور یا بسم اللہ ہوزری یا بسم اللہ فلاں یا مدینہ فلاں یا مدینہ جنرل اسٹور اس طرح رکھتے ہیں لوگ. تو یہ نام رکھنے میں یعنی شرائن جائز ہیں, میرا ذہن مطلب ٹھکتا نہیں ہے کیونکہ پھر یہ کیا بولیں گے ارے یار ارے وہ بسم اللہ جنرل اسٹور سے مت لینا یہ نقلی مال دیتا ہے یار, بسم اللہ جنرل اسٹور تو شہد لایا تھا تو گڑ کی چاشنی نکلی, اب مدینہ والا یار وہ تو بالکل ٹھگتا ہے. اس طرح کی بھی لوگ باتیں کرتے ہی ہوں گے اور خود اپنا بھی اتنا ذہن بنا ہوا نہیں ہوتا ہے. ملاوٹ والی چیزیں وہ سب چل رہی ہوتی ہے, جھوٹ سچ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو خیر یہ تو جو جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے وہ تو چاہے کوئی بھی نام رکھے گناہگار ہی ہے, لیکن آپ کے اس مقدس نام کو لوگ کیوں برا بھلا بولے, یہ ایک میرا اپنا ذہن ہے. تو مال کھینچنا تو اس کو جال رکھے آدمی, جال جنرل اسٹور مال کھینچنے کا جال, اصل تو مال ہی کھینچ رہے ہوتے ہیں. یہ صرف مشورہ ہے, شرعی مسئلہ نہیں ہے. شرعی مسئلہ یہ کہ وہ بسم اللہ کباڑی کی دکان کا بھی نام رکھا تو گناہ نہیں ہے, مگر ضمیر اس کو پسند نہیں کر رہا, دل پسند نہیں کر رہا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں اگر کوئی یوں کہے کہ میں نے تو برکت کے لیے مدینے کا نام رکھا ہے, مدینہ مکہ بغداد اجمیر, تو میں نے ناجائز کب کہا ہے؟ برکت نام رکھنے سے ہی ہوگی یا کام سے ہوگی؟ اب یا نام اب سینیٹری ہے جیسے جس میں ڈبلیو سی ملتے ہیں, اب اس کا بھی تو کوئی اچھا اچھا نام رکھتے ہی ہوں گے. کتنی مطلب میں نے کہ گن آتی ہے کہ بالکل ڈبلیو سی جس میں آدمی کرتا ہی گندگی ہے اب اس کا کوئی مقدس نام رکھ دیا ہم آپ کو مزہ آئے گا اس کا. میں رکھتے ہیں نام تو رکھتے ہیں یہ لوگ طرح طرح کے نام رکھتے ہیں, اتنا سمجھ نہیں ہوتی بس. اب برکت بھی کیا وہ دنیا کی, اصل برکت بس دنیا کی برکت ڈھونڈتے ہیں, جب دو پیسے مل گئے نا چاہے وہ حرام کے ہو یہ سمجھتے برکت ہے, یہ حالانکہ برکت نہیں ہے, یہ جہنم میں جانے والی حرکت ہے جبکہ ہو حرام قصدن حاصل کیا ہو. تو یوں نام دنیاوی کام ہے تو دنیاوی نام ہو اور دینی کام تو دینی نام, مسجد ہے تو ٹھیک ہے دینی نام رکھنا ہے یا ہے دینی کام کی جگہ, مدرسہ ہے تو دینی کام کی جگہ اس کا دینی نام رکھا جائے, اور اب دکان ہے تو وہ دنیاوی کام اس میں ہم کر رہے ہیں وہ دنیاوی نام ہو. یہ میرا اپنا ذہن ہے, اس سے سب کو اتفاق تو ہے ہی نہیں, جبھی تو رکھتے مقدس نام. مجھے پوچھنے آتے ہیں نام کہ یہ نام رکھ لے وہ نام رکھ لے, میں تو دکانوں کے نام بتانے سے بہت کتراتا ہوں, نہیں بتاتا میں. کل جا کر نام یہ ہوگا کہ الیاس قادری نے نام رکھا ہے اور ٹھگی کرتا ہے 420 ہی ہے, خواہ مخواہ مجھے بھی بدنام کرو گے. تو عموماً میں دکانوں کے نام اور اس طرح کی کمپنیوں کے نام میں دیتا نہیں کہ میرا نام بھی ساتھ میں وہ کیش ہوتا رہے گا, بچتا ہوں اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام محمد آصف عطاری ہے, میں ہند بریلی کابینہ کے شہر مراد آباد میں ہونے والے مدنی تربیتی کورس میں حاضر ہوں. پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے, نماز میں قیام کی حالت میں اگر کوئی بار بار پیر اٹھائے یا ہلائے یا آگے پیچھے کرے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے. نماز تو نہیں ٹوٹتی اس طرح کہ یہ عمل کثیر میں نہیں آئے گا, پاؤں ہلاتے آدمی. اس میں یہ ہے کہ عوام الناس میں تو یہ مشہور ہے کہ انگوٹھا اس طرح جمع رہے جیسے کیل ٹھونک دی, اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ پھر نماز کے بعد انگوٹھا ہی جماتا رہے گا کہ ہلے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی, ایسا بھی نہیں ہے. اور بلا وجہ ہلاتے رہنا, انگلیاں ہلاتے رہنا, پاؤں آگے پیچھے کرتے رہنا, تو مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے, اس طرح میری ڈائریکٹ بات ہوئی حضرت سے, فرماتے تھے کہ وہ جیسے کہ قیام میں کھڑے کھڑے عموماً پاؤں کی انگلیاں انگوٹھے یوں لوگ ہلاتے رہتے, تو یہ ہلاتے رہنا یہ یا انگوٹھے کو ایک دم اس طرح کہ وہ جمع رہے بس وہ ہلے نہیں, ایک دم اس پر توجہ دینا, اس کو وہ عبث کہتے تھے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور یہ عبث کا البتہ یہ اصول ضرور ہے, عبث کا مسئلہ کہ عبث عادتن یعنی عادت بنا لے عبث کی تو مکروہ تحریمی, مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ ہوتا ہے. تو 99.9 سے بھی زیادہ شاید فی ہزار یا 10-12 ہزار میں ایک آدھ نکلے گا کہ جو انگلیاں پاؤں گی نہیں ہلاتا ہوگا, سب بھی ہلاتے تقریبا. کیا عوام کیا خواص, تجربہ یہی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہلاتے رہتے ہیں انگلیاں پاؤں گی, وہ ہاتھ کی بیٹھیں گے تو ہاتھ کی انگلیاں نچاتے رہتے ہیں, جب قیام میں کھڑے ہوں گے تو وہ پاؤں کی انگلیاں ہلاتے رہتے ہیں, بلا ضرورت ہلاتے ہیں. ضرورت ہو کہ جیسے کہ کچھ سستی محسوس ہوئی یا کوئی کنکری آ گئی, یعنی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ خانہ کا یوں ہلاتے رہیں گے. آپ نماز میں غور کرنا اپنا, تو آپ کا یوں کبھی یوں ہو جائے گا, کبھی یوں انگلی لے گی, کبھی یوں کرتے رہیں گے. یہ پاؤں کی انگلیاں غالب اکثریت میرا تجربہ ہے کہ ہلاتی ہے, غور کر لیں اور اس کی عادت نکالیں. اب معاملہ مکروہ تحریمی کا ہے, بڑا ہیوی معاملہ ہے, لیکن ہے بہرحال کرتے لوگ, تقریباً کرتے ہیں, عوام خواص پتہ ہی نہیں ہوتا ان مسائل کا. شامی میں اس کے مسائل ہیں ویسے عبث کے, عبث معنی فضول, لفظی معنی اس کے فضول ہوتا ہے, یا اللہ یعنی عبث, جس کی حاجت نہ ہو غیر ضروری. تو یہ انگوٹھے اور انگلیاں ہلانا یہ غیر ضروری ہے, ہلانا بھی غیر ضروری ہے, اور اس کو دبائے رکھنا کہ یہ ہلے نہیں یہ بھی غیر ضروری ہے, اس کا بھی شریعت نے حکم نہیں دیا. ہاتھ کی انگلیاں ہلاتے رہتے ہیں یوں نچاتے رہیں گے, بعض یوں ٹیڑھے ہو کر یوں کھڑے ہوتے ہیں یوں کرتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں حرکتیں, نمازوں میں بھی کرتے ہیں, ویسے بیٹھے بیٹھے بھی کوئی یہ ناخن کھاتے رہتے ہیں, حالانکہ اس میں برس کا خطرہ ہے, سفید داغ کوڑ نکل آتے ہیں نا بازوں کو یہ ناخن کھانے سے, لیکن ایک تعداد عادت ہوتی ہے, بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے, بچپن سے عادت پڑتی ہے تو پھر نکلتی نہیں آسانی سے, بچوں کو یہ نہیں کرنے دیا کریں. میں تو بچے دیکھتا ہوں, کسی کا بھی بچہ ہو موقع ہوتا ہے سنبھالتا رہتا, سمجھاتا رہتا ہوں, لیکن پھر وہ کر ہی لیتے ہیں, عادت ہوتی ہے. تو ماں باپ اگر بار بار کریں نا ان کو, یا بچے کی انگلی پر کوئی کڑوی چیز لگا دیں, بے ضرر ہو لیکن ہو کڑوی, یا جس کو یہ پسند نہیں کرتا کچی مرچ لگا دیں آنکھ میں جائے گی تو وہاں وہاں کرے گا, تھوڑا چیخے گا, سنبھال لینا پھر. تو یہ کہ ایسی چیز نہ ہو جس سے نقصان پہنچے, تو یہ ڈالے تو اس کو منہ کڑوا ہو جائے تھو تھو کر کے, پھر اس کی یوں عادت نکالی جائے بچوں کی, بڑا ہوگا تو یہ کرتا رہے گا, پھر سفید داغ نکل آتے ہیں, پھر پریشان ہوتے ہیں, ڈاکٹر بولتے ہیں ہماری دعا قبول ہوئی کہ چلو گاہک ملا. تو بہرحال یہ کہ کچھ نہ کچھ حرکتیں نماز میں بھی کرتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بھی یوں منہ ٹیڑھا کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, کچھ دانت بجاتے ہیں, کچھ انگلی سے وہ زمین پر لکھتے ہیں, کھیلتے ہیں, کرتے ہی رہتے ہیں. مطلب یہ ایک تعداد ہے جو دو چار کی عادت نے آپ میں سے بہت سنگی ہوگی, ان کو نکالو یار. ایک ایک حرکت ایک ایک سکنت کا قیامت کے دن 3 سوالات ہیں. اب اس میں بھی پھر تقسیم ہے کہ کس پر 3 سوال ہیں, کس پر 2 سوال ہیں, کس پر 1 سوال ہے. تو بہرحال یہ کہ کوشش فرمائیں کہ اس طرح کی کوئی بھی فضول ہماری عادت نہ ہو, اگر ہے تو وہ اس کو نکالا جائے. اس کو ہم میمنی میں لکھن بولتے ہیں, لکھن ہے, کچھ نہ کچھ حرکت کرتا ہی رہتا آدمی. کوئی ناک سہلاتا رہتا ہے, کوئی کان سہلاتا رہتا ہے, کوئی یہاں کھجلی کرتا رہتا ہے, یہ سر کھجاتا رہے گا کھجاتا رہے گا, عادت پڑ جاتی یہاں تو یہاں بار بار کھجائے گا. یہ اس کا تجربہ ہے کہ اگر ایک جگہ کھجاتے رہو تو پھر وہاں کھجلی ہو ہی جاتی ہے, تو کھجانے کو جیت چاہتا رہتا تجربہ ہے. اس لیے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ عادت نہ پڑے, پڑ جاتی ہے بعض وقت تو نکالنے کی کوشش کرنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا. آپ اپنی خود عادتیں ہوتی ہیں ایسی, وہ یوں یوں بس تو اب کیا اب یہ تو یہ خارش ہوتی ہے, اب عادت پڑ گئی, کوشش کرتا ہوں یاد آتا ہے رک جاتا ہوں پھر یوں ہو جاتا ہے. مگر کوئی توجہ بعض چلے یہ تو ایک مطلب اس کی کوئی اچھی چیز علامت ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرے میں یہ چیز ہے. عمومی طور پر جس کی اس طرح کی کوئی نہ کوئی عادتیں بن جاتی ہے نا, وہ جب یہ کر رہا ہوتا تو وہ روٹین وائز کر رہا ہوتا, اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی اس کا عادی بن چکا ہوں. کوئی سمجھاتا بھی نہیں ہے, اس کی مووی بنا کر اس کو دکھانی چاہیے. ایسے ڈاچے پھانگے کر کے بیٹھتے ہیں, تماشا دیکھتا ہوں نا میں کبھی, کیسے سمجھایا اس کو, ہوتا ہی بعض ہوگا دور ہے, بعض ہوگا ایسا ہوتا ہے کہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ دانت چباتا رہتا ہے, وہ منہ ٹیڑھا کرتا ہے تو ہوٹ یہ کاٹتا رہتا ہے, ایک حرکتیں کرتے رہتے ہیں, اب کون کس کو سمجھائے. اب پیچھے سے اس کی بات کریں گے فلاں یہ کرتا ہے تو پھر وہ غیبت ہو جائے گی. کیا بات, ہاں ظاہر ہے کہ وہ ایپ ہے نا اس کا, ایپ کا پیچھے بیان کیا تو غیبت ہوگی, اس کو پتا چلے گا کہ میری اس طرح پیچھے بات کی اس کو برا لگے گا. اس لیے ڈائریکٹ اس کو اچھی نیت کے ساتھ اس کو سمجھا جائے گا ایسا مت کرو, لیکن تجربہ یہ ہے کہ سو مرتبہ سمجھاؤ یہ مانتا نہیں ہے, اس کی عادت نکلتی نہیں. عادت نکالنے کے لیے سیریس ہونا پڑتا ہے, جب تک اپنے اوپر سیریس نہیں لے گا کہ میرے کو عادت نکالنی ہے نکلے گی نہیں. یعنی یہ بھی سمجھو کہ ہزاروں میں سے کسی کا ہوگا کہ اس کی نہیں ہوگی عادت, ورنہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ عادت ہوتی ہے فالتو لکھن ہوتے ہی ہوتے ہیں. صلوا علی الحبیب, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب. آج یکم رمضان المبارک ہے, 1434 سے ہجری, اور یہ بس اب پہلی رمضان بھی اب جانے والی ہے, پہلا روزہ بھی اب اثر پھر مغرب, بڑی تیزی کے ساتھ بس گزرتا جا رہا ہے. آئیے بار بار توبہ کرتے رہیں, اور جب جب مدنی مذاکرے میں موقع ملے, دو مدنی مذاکرے روزانہ کی ترکیب ہے, ظہر کے بعد اور تراویح کے بعد, تو ان مدنی مذاکروں میں بھی ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ امیر سنت توبہ بھی کرواتے ہیں, پھر توبہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں داخل کرتے ہیں. ایکم رمضان المبارک ہے, اور آج میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی تاریخ بھی ہے, اور میری سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ کروائیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. تو آئیے بیعت کر لیتے ہیں, جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت کر لیں. جب امیر علیہ سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں, وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کے پیر صاحب ہیں ان کے پیر صاحب رہیں گے, امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. مکتبۃ المدینہ سے شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ بھی حاصل کریں متقفین بالخصوص, اور جو مدنی چینل کے ناظرین وغیرہ ہیں وہ بھی جو بیعت ہو جاتے ہیں, تاکہ اس میں موجود اوراد و وظائف بھی پڑھ کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ جیوی سائز کا پاکٹ سائز کا جو شجرہ ملتا ہے مکتبے سے, اسے ضرور حاصل کیجیے. پاپا توبہ بھی کروا دیں اور ہمیں بیعت بھی کروا دیں. یہ میں پٹی پڑھ رہا ہوں اس میں, جیسے کہ کولمبو لکھا تو سری لنکا لکھا ہے, کٹمنڈو لکھا تو نیپال لکھا ہے, مہربانی کر کے پورے ملکوں کے نام نہ لکھا کریں, بلکہ وہ جیسے بینکاک تو تھائی لینڈ بھی لکھا ہے, تو یہ عوام سمجھے گا کہ پورے ملک کا ٹائم افطار کا یہ ہے. حالانکہ ٹائم تو گلی گلی بدل جاتا ہے, بعض اوقات اسی گلی میں اونچی عمارت ہے بہت اونچی پلازے ہوتے ہیں نا, فرق پڑ جاتا ہے, نیچے کچھ ٹائم ہوتا ہے مسجد زمین پر ہے اوپر فرق پڑ جائے گا. تو یہ ملکوں کے نام لکھنا چھوڑ دیں, جن کو جو بینکوں کے نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم تھائی لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح کھٹمنڈو والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نیپال کے اندر ہیں. تو ملک کے نام کی حاجت نہیں ہے, بےچاروں غلط فہمیاں ہو جائیں گی. علم کتنا ہے وہ آپ سمجھتے ہی ہیں. تو پورے سری لنکا والے یہی سمجھیں گے کہ ہمارا افطار کا ٹائم یہ ہے, ہم مدنی چینل کو مانتے ہیں یا اذانیں لیٹ دیتے ہیں, تو یوں گڑبڑ ہو جائے گی. جیسا باب المدینہ لکھتے ہیں تو پھر اس میں پاکستان لکھے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت تغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے طریقے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کی مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب. ایک تو مدنی التجا یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت بنائے کہ تمام حلقوں میں سب اسلامی بھائیوں کے شریک ہوتے رہیں, کیونکہ آپ یہاں ظاہر سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو جتنے بھی حلقے ہوتے ہیں, فجر میں بھی ہوتا ہے, ظہر کی نماز کے فوراً بعد کچھ فرض علوم کے سلسلے کا اعلان ہوا تھا, شاید ہوا ہوگا. پاپا ہوا بھی تھا اور الحمدللہ عز و جل اسکرین پہ میں نے دیکھا, یہ انداز بھی بڑا پیارا ہم نے اس بار ہمارے احمد بھائی نے لیا. پریکٹیکل بابا طریقہ بتا رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی ابھی مشورہ ہو رہا تھا, فرمایا کہ ہم نے تقریباً پورے ماہ رمضان کا جہاں جہاں جب تک موقع ملے گا ہم یہ پریکٹیکل کے ساتھ انشاءاللہ ان کو فرض علوم کی تربیت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. ظہر سے پہلے بھی قرآن پاک سیکھنے کے حوالے سے حلقوں کا سلسلہ الحمدللہ. تو یہ ظہر سے پہلے کیونکہ جماعت ہم نے 3 بجے رکھی ہے نا یہاں, تو جگانے کا ٹائم دے دیجیے. 1:30 بجے بابا ان کو جگایا جاتا ہے اور کم و بیش 1:50 سے لے کر 2:40 پر تک مدنی قاعدہ اور اس کی تربیت ہوتی ہے، مخارج درست کرائے جاتے ہیں اور جو اس کے مسائل ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی روزانہ ایک سورت کی جو ہے وہ مشق بھی کرائے جاتی ہیں. ماشاء اللہ. آپ کوئی وہ ایسی جگہ لو کہ یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ بےچارے اپنی باتیں نہیں سن پاتے ہیں. ایسی نہیں، آج کوئی پہلا دن ہے جی باپ، یہ آپ کے پاس بیٹھ ہی نہ سکے. یہ حب جا میں سمجھا کروں یار، حب جا یہ بہت ہلاکت ہے شہرت کی خواہش کہ میں اسکرین پر دنیا میں نظر آؤں. میں اسکرین پر بول بولے اسکرین پر رہوں، اب میرے لیے دعا کرتے رہے کہ میں بھی حب جا سے بچتا رہوں اور آپ کو بھی بچنا چاہیے. انہیں شہرت کی محبت جو ہے نا، یہ اس میں ہلاکت ہے، عافیت نہیں ہے اس میں. جب بھی آپ نظر آئیں تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھا نہیں کریں، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی پاگل آدمی لگتا ہے، یہ کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسکرین پہ دیکھ رہا ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا نا کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں، یہ کوئی دیکھنے والا ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں. تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا، تو آپ جگ بھاتے بنا کریں. جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا تو نظر نیچی کر لیا کریں، یہ میرا مشورہ ہے. تو بہرحال یہ کہ مدنی مذاکرے میں اور دیگر حلقوں میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیے. جو قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے یا جن کا پڑھنا کمزور ہے ان کے لیے تو یہ گولڈن چانس ہے، ان کو تو ہر صورت میں یہ مدرسۃ المدینہ جو اعتکاف میں ترکیب ہے جس کی، اس کو بالکل آپ حاصل کریں اور سیکھیں. قرآن کریم ماہ نزول قرآن ہے، قرآن اپنا درست کر لیں. اسی طرح مدنی مذاکروں میں اب دیکھیں اس وقت بھی کچھ سے صاحب سوئے ہوئے، تو اب اس کو بھی ابھی بھلے بیچاروں کو نہیں چھیڑے ہم، یہ جب جاگ جائیں ان کو نظر میں رکھ لیں، پھر ان پر آپ انفرادی کوشش کریں. ارے اپنے اپنے حلقے، آپ اپنے حلقے والوں کو جانتے ہوتے کون سوتا ہے کون جاگتا ہے، تو ان پر انفرادی کوشش کریں اور ان کو سونے سے بچائیں. اب جب مدنی مذاکرے میں بھی پورا 100% حاضری نہیں ہے، دیگر حلقوں کا حال مجھے پتا ہے، عصر کے بعد بھی اتنی پبلک باہر ہوتی ہے وہ دل جلتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں آتے ہیں، سیکھنے آتے ہیں سیکھتے نہیں ہیں. حالانکہ عصر کے بعد بھی کتنا پیارا حلقہ ہوتا ہے، اور نماز وضو غسل وغیرہ وہ پچھلے سال کا جو دعا یاد کروائی، یہ سب ہوتا ہے اس میں. دعا یاد کروائی جاتی، آئیے دعا یاد کریں. اور ایک حلقہ یہ مدنی چینل میں براہ راست نشر ہوتا ہے جس میں مدنی چینل کے ناظرین اسلام مل کر دعا یاد کرتے ہیں، اس کے بعد مناجات. اور آج تو ابھی ہفتہ وار اجتماع کی ترکیب تلاوت اور نعت شریف کے بعد سنو تو بارہ بیان ہے. آج 5:25 پر اذان ہو جائے گی انشاءاللہ، جس کا وضو نہ ہو تو وہ اذان کے بعد اٹھنا، اذان کا جواب دینا، پھر اذان کے بعد وقت ہے آپ جلدی جلدی وضو کر کے اللہ کرے عصر کی سنتیں بھی پڑھ لیں، لیکن ابھی بہت دیر ہے، ابھی نہ اٹھے. اور آئندہ بھی خیال رکھیں کہ پڑوس کی اذانوں کی آوازیں آئیں تو نہ اٹھا کریں، یہاں کی اذان پر آپ اٹھا کریں. یہ اذان ہوتی ہے اور انشاءاللہ عزوجل جیسے 5:40 پر انشاءاللہ امید اذان ہوا کرے گی. یہ آج کا یہ انہوں نے دیا کہ 5:25 پر اذان ہوگی، آج شاید اس لیے کہ جمعرات ہے نا تو زیادہ اس میں بھائی آتے ہیں نا اجتماع کی وجہ سے. رمضان مبارک میں جمعرات کو عصر کے بعد اجتماع ہوتا ہے. شاید بابا مجھے لگتا ہے کہ جماعت 6:45 کی ہوگی آج جماعت. اچھا یہ کیونکہ وہ جمعرات کے اجتماع میں شاید ٹائم کی وجہ سے 5:25 میں بھی سوچ رہا کہ کیا حکمت ہے. اچھا امین، کیونکہ عموماً جمعرات کو ٹائم جلدی ہم جماعت جلدی کرواتے تھے تاکہ بیان کا وقت ملے. اس لیے حجت نہیں ہے، 7:26 غروب آفتاب ہے، 6:00 جماعت اگر ہوتی ہے پھر بھی وہ وقت ہے، وقت ہے نا جی بابا. میرا خیال ہے یہ 40 ہی رہنے تھے. ہاں وہ 40 ہی رہنے تھے، اب میں سوچ رہا تھا پتا نہیں کیا حکمت ہے آپ 40 ہی رہنے تھے. بابا یہ مولانا کی مانگنی پڑتی ہے بابا، یہ اس لیے ترکیب کا آپ سے مشورہ ہوا تھا کہ چونکہ 1:30 سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی وضو سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اب اتنی تعداد کا وضو کرنا، لیکن 5:40 پر بھی اگر ہو تو بہتر ہے. سنتیں نہیں ملیں گی، جس کو مل گئی مل گئی، سب کا وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہوگا. اگر وضو ہے پیشاب کی حاجت نہیں ہے لیکن گیس پیٹ میں بھر گیا ہے تو بھی یہ یاد رکھیے کہ پیشاب کی حاجت وہ زور کے، یہ پہلے صف والے خاص کر توجہ رکھا کریں، پہلی صف میں بھی حبے جا ریاکاری کا پورا پورا حملہ ہوتا ہوگا, میری ایک بھی پہلی صف نہیں گئی اور وہ لڑا لڑی کر کے اسے پہلی صف میں گڑ جانا ہے, چاہے پیشاب لگا ہے گیس بھری ہوئی پیٹ میں, یہ بیٹھا رہے گا اور نماز پڑھے گا, تو یہ مکر تیری میں ہو جائے گی. اگر زور کا پیشاب آیا ہوا ہے یا گیس بھرا ہوا یا بڑے استنجا کی حاجت ہے تو یہ اگر ہے ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی چیز ہے جس کی شدت ہے تو جیسے کہ نماز پڑھتا تو اس کا ایک خیال پڑا رہے گا, یہ شدت کی ایک علامت ہوتی ہے نا, اسی کا خیال پڑا رہے گا پیشاب لگی ہوئی پیشاب لگی ہوئی, تو یہ نماز اس طرح مکروہ تحریمی ہوگی اور آپ گناہگار ہوں گے. بلکہ اس کا مسئلہ یہ کہ نماز پڑھتے پڑھتے بھی اس چیز کی شدت ہو جائے تو نماز کو توڑ دینا واجب ہے, اب نماز جاری رکھنا گناہ ہے, لیکن یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا تو پہلی صف میں لگے ہوتے بےچارے, چاہے کچھ بھی ہو جائے پہلی صف نہ جائے, بالکل پہلی صف نہیں جانی چاہیے لیکن وہ شریعت کے مطابق اس کو حاصل کیا جائے, ورنہ بھلے آخری صف میں آپ بڑھے کوئی بات, اس کا تقاضا پورا کریں جو بھی ہے. وضو کتنی دیر میں ٹوٹ جاتا ہے بابا, یعنی دو تین گھنٹے میں چار گھنٹے میں, کوئی اس کا دورانیہ ایک گھنٹہ ہو گیا وضو کیے ہوئے تو اب مطلب کہ کوئی اس کا ہے ڈیڑھ دو پونے گھنٹے کا کیا حساب ہے؟ مدنی قافلہ شروع میں جب پنجاب میں سرحد بولتے تھے اس کو باب الاسلام, اور یہ تینوں صوبوں کے ساتھ ہم قافلہ لے کر, ایک ہی قافلہ ہمارا سفر کرتا تھا ان دنوں شروعات کے دور سے, تو ایک بابا عبد الحمید ہمارے ساتھ تھے, وہ ہمارے اوائل کے مبلغ تھے, اب پتہ نہیں بےچارے حیات ہیں یا کیا پتہ نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہے میرا برسوں سے. تو یہ مطلب ان کا وضو رکھنے کا جو انداز تھا وہ میرے لیے حیرت انگیز تھا, یہاں تک کہ دو دن بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دو دن ہو گئے ابھی تک میرا وضو نہیں ٹوٹا, وضو ہے اب نہ وہ اللہ کا بندہ یہ لمبا ہو گیا سوتا تھا نہ یہ پیشاب کرتا تھا نہ کچھ, جس سلسلے میں اس کی بیعت تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے پیر کا وضو پندرہ پندرہ دن تک رہتا تھا, یہ طریقت کے فیز ہوتے ہیں, یہ اس لیے اس کی بہرحال کوئی قید نہیں ہے کہ کتنی دیر میں وضو ٹوٹتا, یہ عوام کو چونکہ بیچاروں کو مسائل کی معلومات نہیں ہوتی تو جب بہت دیر ہو جاتی ہے بہت دیر ہو گئی ٹوٹ گیا ہوگا, تو ٹوٹ گیا ہوگا سے نہیں ٹوٹتا, وضو ٹوٹنے کا ایک تو ہے کہ کنفرم پتا ہے کہ ٹوٹ گیا ہے پیشاب کیا تو پتا ہے کہ ٹوٹ گیا مثال کے طور پر, اچھا یا ٹوٹ گیا کب کہیں گے کہ جب ایسی کیفیت ہو جائے کہ یہ قسم کھا سکے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا, اب جیسے پیشاب کر لیا ابھی ابھی پیشاب کیا تو کہو نے قسم کھا کہ میرا وضو نہیں ہے, تو آپ بولیں گے ہاں خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے, تو پتا ہے کہ ابھی ابھی پیشاب کیا ہے, پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے, تو یوں ایسی صورت ہو کہ قسم کھا سکے تبھی وضو ٹوٹے گا, وہم سے وسوسے سے دیر ہو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, یہ ذہن میں رکھیں, احتیاطاً وضو کر لو یہ احتیاط نہیں ہے, بلکہ یہ کہیے کہ یہ بھی ایک اتباع شیطان کی صورت ہے کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے, یہاں احتیاط نہیں, نہیں کروں گا جا بے وضو نماز پڑھوں گا, شیطان کو بولے بے وضو نماز نہ پڑھے کیونکہ اس کو پتا ہے نا کہ وضو ہے, قسم کھانے کی کیفیت ہے نہیں کہ میں قسم کھا ہی نہیں سکتا کہ وضو نہیں ہے میرا, ایسی کیفیت نہیں ہے. ہاں البتہ وضو علل وضو مستحب ہے, وضو پر وضو کرنا کہ جیسے کہ اب ظہر پڑھ لی اب عصر کے لیے تازہ وضو کرنا یہ مستحب ہے, جبکہ یہ ذہن ہو کہ وضو ٹوٹا نہیں ہے مگر وضو پر وضو کر رہا ہوں تو مستحب ہے, تو ثواب ملے گا. اب اگر پیشاب کر لیا تو اب وضو علل وضو نہیں کہلائے گا, یہ وضو پر وضو نہیں ہوگا, وضو موجود ہوتے ہوئے وضو کیا تو یہ وضو پر وضو ہوا نا, اب پیشاب کر لیا تو اب تو ٹوٹ گیا اب تو وضو فرض ہو گیا, اور وہ وضو علل وضو مستحب تھا, ثواب کا کام نہ نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب یہ کیا آپ نے فیصلہ کیا یہ سارے حلقے اور اٹینڈ کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ دو چار کا ذہن بنتا سب کا نہیں بنتا انشاءاللہ. ہاں کوئی اب مجبور ہو گیا اور کسی مجبوری سے چھوٹ گیا تو الگ بات ہے, یہ مجبوری نہیں ہے کوئی ملاقاتی آ گیا یہ مجبوری ہے, ملاقاتی آ گیا تو سمجھے ایک طرح کا آپ کو مدنی شکار مل گیا, مدنی شکار. اب اس کو بولنا کہ یار آؤ مل کے سیکھتے, یار میرا یہ ہے جیسے کہ آپ کی جاب ہو تو نوکری کے ٹائم پر ملاقاتی کو آپ ٹائم نہیں دیں گے, یا اگر کسی تعلیم ادارے میں آپ ریگولر پڑھتے ہیں تو ملاقاتی کو ٹائم نہیں دیں گے, یار میرا پیریڈ ہے. تو یہ آپ کے پیریڈ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ملاقاتی آ گیا تو مدنی شکار آ گیا, مدنی شکار کو مدنی جال میں پھنس لو, اس کو بھی لے کے مدنی حلقے میں بیٹھ جائے, مدنی مذاکرے میں بیٹھ جائے, تو وہ بھی کچھ سیکھ کے جائے, گپے مار کے نہ جائے بلکہ کچھ سیکھ کر جائے کہ ہاں یار وہ آج تک یہ وضو کا مسئلہ پتا نہیں تھا, میں تو وہمی آدمی یار, میں تو بار بار وضو کرتا تھا, آج پتا چلا کہ ایسی کیفیت نہ ہو جائے کہ قسم کھا سکے, تب تک وضو ٹوٹتا نہیں ہے, بس اب تو میرا وضو ہے, چار چار نمازیں پانچ پانچ نمازیں وضو سے پڑھوں گا, پڑھتے پڑھنے والے. جیسے ابھی بتایا نا دو دن تک وضو تھا اس بابا جی کا, عشاء کے وضو سے فجر پڑھنا تو ہمارے بے شمار بزرگوں سے ثابت ہے, ایک دو سے نہیں ہے, چالیس سال پینتالیس سال کے فگر لکھے ہوئے, لسٹ بنی ہوئی ہے یہ اپنے قوت القلوب جو مکتبۃ المدینہ کی ہے اس میں, کہ اتنے بزرگوں نے اتنے اتنے سال سے عشاء کے وضو سے فجریں پڑھی. تو یہ ہوتا ہے کہ وضو رہتا ہے, تو اس طرح کچھ مسئلہ آپ کی وجہ سے سیکھ جائے گا, آپ کو عمر بھر دعائیں دے گا انشاءاللہ کہ یہ ملاقات اپنی یار بڑی اچھی رہی, یہ سیکھنے کو ملا, تو اس لیے آپ بٹھا دیا گیا, ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. جب آپ کے پاس خیر خواہ یاد دلانے کے لیے آئے کہ وہ بھائی وہ ہلکا ہو رہا ہے یا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, تو اس میں آنکھیں نہیں نکالنی ہیں, لبیک کہتے ہوئے بھاگ کے آ کے بیٹھ جانا, کہ وہ آپ کا محسن ہے, آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا, آپ آنکھیں نکال دیں گے یار ضروری بات کر رہا ہوں, آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں, کیونکہ یہ کوئی تنخواہ دار تو ہے نہیں بےچارا, اس کا دل ٹوٹ جائے گا, اور کسی کا دل توڑنا اچھا بھی تو نہیں ہے نا. پھر اگر ایزا دینا مسلمان کو, اگر ایزا کی صورت کی تو پھر گناہ کی صورت بنے گی, تو اس لیے لبیک کہتے ہوئے اس کا حوصلہ آپ جائے گا, یار بہت شکریہ میں یار غفلت میں پڑ گیا تھا, باتوں میں لگ گیا تھا, میں آیا بس, جا کے بیٹھیے, اس کا حوصلہ بڑھے گا, دوسروں کو بھی جا کر خیر خواہی کرے گا. تو یہ سب کام کی باتیں عرض کر رہا ہوں. اسی طرح اپنے سامان کی حفاظت کیجئے گا, اپنی جیبوں کی حفاظت کیجئے گا, یہاں یہ سب اولیاء کرام جمع نہیں ہوتے, موبائل فون بھی یہاں چوری ہوتے ہیں, پورے پورے بیگیج بھی غائب ہو جاتے ہیں, جیب سے نوٹیں نکل جاتی ہیں, بیگ سے نوٹیں نکل جاتی ہیں, یہاں یہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے جب اپنے جال ڈالیں گے نا مچھلی کے لیے, تو اس میں جھینگے بھی آئیں گے, کیکڑے بھی آئیں گے, کبھی دریائے سانپ بھی گھس جائے گا جال میں. تو یہ جال ہے, یہ مدنی جال ہے, ظاہر ہے اس پہ کوئی پابندی تو ہے نہیں, ہر ایک آتا ہے. تو یہاں جیب کترے آتے ہیں, چور آتے ہیں, بھگوڑے آتے ہیں, جس کو اپنے اگر مہذب لفظ کہتے ہیں وانٹیڈ, بھگوڑا ہی ہوتا ہے ظاہر ہو, پولیس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, یہ بھاگ کر چھپ رہا ہوتا ہے, تو یہاں وانٹیڈ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا پھر وانٹیڈ آتے ہیں تو وہ سادہ بھیس میں پولیس بھی آتی ہے, اپنے شکار کو پکڑ کے لے بھی جاتی ہے, یہ بھی قصے ہم کو پتا ہے, لے جاتی ہے. یہ آخری دس دن میں زیادہ آتے ہیں, تو بہت زیادہ یہاں بھیڑ ہو جاتی ہے نا, ہر طرح کا آتا ہے, تو قاتل بھی آ کے یہاں چھپ جاتے ہیں. سر ہمیں کچھ نہیں کہتے, اس میں بعض بےچارے اہل محبت ہوتے ہیں, بھول کر چکے ہوتے ہیں, بےچارے کہوں کیا کہوں, تو یہ بھولے کی ہوتی ہیں انہوں نے, تو یہ ہوتے اہل محبت ہیں اور ہم لوگوں سے محبت کرتے ہوتے ہیں, تو اس لیے یہاں کریے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ میں اس کی برکت سے بچ جاؤں گا. بےچارے ان کا اپنا جذبہ ہوتا ہوگا, تو یوں کبھی بچ بھی جاتے ہوں گے, کبھی پکڑے بھی جاتے ہیں, پکڑ بھی لیے جاتے ہیں. تو یہ اب اس میں ان کے نصیب, یہ تو یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, سب کے لیے دروازہ اس کا کھلا ہوا, جو اچھی نیت سے آئے گا انشاءاللہ اپنی مراد پائے گا انشاءاللہ. جہاں بہرحال یہ کہ چوریاں بھی ہوتی ہیں, اپنے سامان کی حفاظت. اچھا اب جہاں چوریاں ہوتی ہیں نا, تو یہاں چیٹر بھی آتے ہوں گے, یہ آپ کو بولیں گے میرا بیگ چوری ہو گیا, میں وہ صاحب سردار آباد سے آیا ہوں, اب تو ٹکٹ کے پیسے بھی چلے گئے, اور فلاں فلاں دوا میری ضروری ہوتی ہے, وہ دوا بھی ساتھ میں لے گیا میرے بیگ کے ساتھ, آپ ریم کھا کر وہ دوا کے پیسے دے دو گے 1500 روپے اس کو, ایڈوانس میں سردار آباد کا ٹکٹ دے دو گے سمجھے, اور کوئی جیب خرچی دے دیں گے آپ رحم کھا کے اس کو. اب یہ ایک اسٹاپ تو اس کا ختم, اب دوسرے اسٹاپ پہ جائے گا, اس کو بولے گا میں پشاور سے آیا ہوں. تو میرا یہ ہو گیا, اب تو پشاوری بابا کو بھی کچھ لوگ اس کو جھولی میں ڈال دے گا. تو اس طرح کے چیٹر بھی یہاں بیٹھے ہوں گے, مسکرا رہے ہوں گے کہ ہمارے پول کھول رہا ہے, لیکن ہم بھی ایسا اسٹائل کریں گے کہ یہ تمہارا مولانا پھنس جائیں گے. تو مولانا پھنس جاتے ہیں اسے, سیدھے ہوتے بےچارے ایسا رونی صورت بنائیں گے تو روئیں گے. آپ دیکھ رہے ہوں گے تو دعا میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہوں گے, نعت میں رو رہے ہوں گے. آپ بولو گے یار یہ عاشق رسول ہے, یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, تو ہوگا پکا چیٹر گیا. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, آپ کو دینا ہے نا, لیکن پیٹیاں لگی ہوئی ہیں پیدا نہیں ہوتی, اس میں ڈال دو کچھ. باقی کسی کو اگر اس طرح دینا ہے تو سوچ سمجھ کے دیں کہ آپ کے ساتھ ٹھگی نہ ہوئے. پاسپورٹ گم جائے گا, شناختی کارڈ مانگو گے تو وہ گم گیا ہوگا. میرے پاس ایک بار تو ایک بڑا یادگار ہے, میں آیا حیدرآباد سے ہوں, آیا حیدرآباد سے ہوں آپ کا نام سن کر, مگر ہوں میں یو کے یا پتہ نہیں کہاں کا بتا رہا تھا. تو وہ میرے ساتھ یوں ہو گیا یوں ہو گیا, ٹکٹ بھی نہیں ہے تو فلاں ہے. خیر پھر اب بہت پرانی بات, دعوت اسلامی کی شروعات کے دور ہوں گے, تو میں نے اس کو یاد پڑتا, میں نے بولا اچھا یار پاسپورٹ دکھا ہے ذرا یو کے کے ویزے کی زیارت کر لوں گا. اب یہ یو کے کا اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ لندن یو کے میں ہے, یو کے لندن میں, تو کیا پتا اس کو. تو وہ کہاں سے پاسپورٹ لائے گا, بگا دیا میں پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو کیسے ہوتی ہے. آپ کو بولیں گے میرا پاسپورٹ بھی گم ہو گیا, شناختی کارڈ دکھا دو تو یہ بھی گم ہو گیا, اصابات فوٹو کاپی دکھا دو وہ بھی بیگ میں تھی. تو یوں آپ کو وہ ہڈیاں پوری مارے گا, آپ بھی تھوڑا ٹائٹ رہنا, اپنی رسی کے بل کھلنے نہیں دینا. اس کو بھی جواب دیتے ہیں نا کہ اب جب تیرا سب غائب ہو گیا اب تو جلدی سے میرے سامنے سے غائب ہو جا. میں اپنے تھانے میں چلتے ترکیب بناتے ہیں اور آپ کی ایف آئی آر کٹوا لیتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے, پھر آپ کو آپ دیکھ لیں تھانے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. یا ٹرین کا وہ لوگ میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا, ٹرین میں بٹا دیتا ہوں, ٹرین تک نہیں آئے گا وہ. اچھا اب کھایا نہیں ہے, چل ہوٹل میں لے جاتا ہوں کھلاؤں گا, کھائے گا کیا, خاک کھائے گا, پیٹ تو بھرا ہوا ہے پہلے کھا چکا ہی ہے. تو یہ کرتے ہیں اس طرح عادت ہوتی ہے بعدوں کی, حرام کھاتے ہیں جہنم کی آگ پیٹ میں بھرتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مرنے کے بعد یہ بہت مہنگا پڑ جائے گا, دنیا میں بھی ذلت ہے, پکڑے جاتے ہیں تو اسی مارے کھاتے ہیں, بہت مارے کھاتے ہیں, جیل کے سریوں کے پیچھے جاتے ہیں, رسوائی ذلت اخبار میں آتے ہیں لیکن بس باز نہیں آتے. تو اس طرح دنیا میں بھی ذلت ہے آخرت میں بھی ذلت, تو توبہ کریں, جس چیز کا چھینا اس کو واپس دیں اور آئندہ کے لیے اس سے بچیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اور مجھے سن رہا ہے تو اللہ سے ڈرے. اور اس طرح کے جو لوگ آ بھی جاتے ہیں بعض, جس کو باپا نے وانٹیڈ فرمایا, اگر اس طرح کے لوگ چلو دعوت اسلامی کے اس میدان مدینہ میں ہم کو کوئی سے پناہ مل جائے گی, اگرچہ دعوت اسلامی کا اس طرح کا کسی سے کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہوتا, مگر باپا نے جیسے کہہ لیا ارشاد فرما دے کہ یہ مسجد ہے, وہ بھی غور کریں کہ اسے کام کرنے کا کیا فائدہ, جن کاموں کے کرنے میں دنیا میں اس قدر بھاگنا پڑ رہا ہے, دنیا میں اس قدر وہ پریشانیاں ہیں, اگر توبہ نہ کی اور اسی طرح جرموں میں برائیوں میں مبتلا رہے تو ذرا آخرت کے بارے میں سوچے کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا, مرنے کے بعد کیا ہوگا. اب ان حقداروں کا راپھڑا رمضان میں زیادہ پھٹتا ہے, رمضان میں زیادہ حقدار ملیں گے, مسجدوں میں کھڑے ہو جائیں گے, الٹے سیدھے موڑے چوڑے ایکس رے نکالیں گے, رپورٹیں نکالیں گے, اور وہ کسی فصیح و بلیغ تقریر کر رہے ہوتے رمضان میں کھڑے ہو کر پہلی سب میں. اب حقدار ہو مریض ہو روئیں گے بھی, یہ آرٹ ہوتا ہے فن ہوتا ہے, روتے بھی ہیں. یہ مطلب مریض ہو تو اور واقعی حقدار ہو اس کی تو آواز بھی بیٹھ جائے گی, نکلے گی نہیں, کانپ رہا ہوگا. یہ تو بالکل منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, تجربہ کار ہوتے ہیں, یہ بولتے ہیں تو سمجھدار آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ حقدار ہو ہی نہیں سکتا, یہ حقدار اس طرح تھوڑی کوئی تقریر کر سکتا ہے کھڑے ہو کر سب کے سامنے. آپ کھڑے ہو کر کبھی سب کے سامنے کھڑے تو ہلکے میں کھڑے ہو تو آپ کی ٹانگیں کانپیں گی, اگر تجربہ نہیں ہے تو. یوں یہ رمضانوں میں یہ نکل پڑتے ہیں, بس اللہ ان کو ہدایت دے, توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. مسجد میں جو سوال کرے نا تو مسجد کے سائل کو مسجد کے سوالی کو دینا بھی منع ہے. یہاں تک کہ وہ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ اگر مسجد کے سائل کو ایک پیسہ دیا تو باہر نکل کر کفارے میں 70 پیسے دے دے, یعنی ایک روپیہ بھی اگر اس کو دے دیا تو 70 روپے کفارے میں مسجد کے باہر نکل کر خیرات کر دے. کائے کو دیا اس کو, کائے کو دیا؟ مسجد اس لیے تھوڑی ہے کہ وہ آدمی بندوں سے بھیک مانگے. اسی طرح مسجد میں گمی ہوئی چیزیں تلاش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کہ حدیث پاک میں کو مسجد میں اپنی گمی ہوئی چیز تلاش کرے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تجھے نہ ملا ہے, اللہ کرے تجھے نہ ملے. مسجد اس لیے کہ تو مطلب میں نے کہ اپنی گمی ہوئی چیزیں تلاش کر رہا ہے, یہ عبادت کی جگہ ہے. آج کل تو بس لوگ چوپال بنا لیتے ہیں مسجد کو, معاذ اللہ, عبادت کی جگہ. شور شراب پاک کچھ بھی نہیں, اس میں سیریس ماحول. ہاں یہ پڑھنا یا ذکر کرنا اس کے اوقات میں زور سے, یہ شور شراپا نہیں ہے. شور شراپا کس کو میں کہہ رہا ہوں آپ خود سمجھتے ہیں, جو لوگ غل کرتے ہیں. ابھی جب جیسے کہ نماز یہ ختم ہو جائے گا نا تو وہ ایک آواز کا ایک غل اٹھے گا, اٹھتا ہے. متکفین بہت بےچارے باتیں کرتے ہوتے ہیں, ان گھڑ قسم کے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا ان کو, دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بعض دینی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہوں گے, تو مل کر ایک شور سا بنتا ہے. تو جو دنیا کی بات کرتا ہے وہ سوچ لے کہ دنیا کی باتیں نیکیوں کو, نہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو. معتکف کو ضرورتاً دنیا کی بات کی اجازت ہے, لیکن ضرورتاً. اب یہ کہ ضرورت کس کو بولتے ہیں اس کی طرف توجہ رکھے اور اس طرح کرے کہ اس سے کسی اور کو ایزا نہ ہو. نماز پڑھ رہا ہے اس کو ایزا نہ ہو, تلاوت کر رہا ہے اس کو ایزا نہ ہو, بات کرنے سے تشویش نہ ہو, یہ ذہن میں رکھنا ہے. تب بول رہے نہیں کفل مدینہ لگا لیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. لکھ کر اشارے سے اگر بات کریں گے اس کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد میں بابا صفائی کا بھی خیال متقف کو رکھنے کی بڑی ضرورت پڑتی ہے بابا, کیونکہ عموماً اتنا آنا جانا رہتا نہیں ہے مسجد میں, اور اعتکاف کا ایک جذبہ ہوتا ہے تو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ مسجد میں صفائی کا انداز کیسا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ جی جی بابا ارشاد آپ بول رہے تھے, میں سمجھا. میں نے عرض کی بابا وہ آپ کا پرانی ایک روٹین دیکھی ہم نے, تھیلی جیب میں رکھنے والی, تو اگر مندی تربیت گاہ پر کوئی ایسی ترقی بن جائے نا یا تھیلی وغیرہ کی, تاکہ یہ مسجد سے کوڑا وغیرہ اٹھا کر تھیلیوں میں ڈالنے کا بھی ذہن بنتا رہے گا تو مسجد صاف رہے گی انشاءاللہ. میں مفت تھیلیاں تو بٹواتا ہوں لیکن یار مفت کا قدر نہیں ہوتی. اب تو امامے میں بھی آئیڈیا نکالی ہے, امامے میں تو یہ بےچارے مانگ کے کئی گناہگاری ہوتے ہوں گے, میرے سے بندوانا ہے تو سوال کر کے وہ پرانا سرانا لے آتے ہیں, بندہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ لے آتے ہیں, تو مانگ کے لے آتے ہوں گے ایسا لگتا ہے میرے کو کہ میں باندھوں گا. یہ باندھے گا کیا, وہ میرے قریب آنا ایک بہانا ہوتا ہے, ہزار وعدے کر کے بےچارے آتے ہیں. تو اب میں نے یہ قید لگا دی ہے کہ وہ جب مجھ سے بندوانا ہے, اعتکاف کے دنوں میں ترکیبیں بنیں گی نا ان شاء اللہ آج سے, تو یہ کہ نیا امامہ ہو ساتھ میں پلاسٹک کی اس کی تھیلی بھی پروف ہو گئی ہے نیا, تو باندھنا ورا نہیں باندھنا, تھیلیاں بھی رکھا کرے سر, تاکہ پھر اس میں بھی مسائیں گے کسی کو کہ میرے کو دلا دو پیسہ نہیں ہے, تو جو اس وقت مدنی مذاکرہ نہیں سن رہے وہ دلا دیں گے. اب ان کو نظروں میں رکھیں گے کہ یار یہ نہیں تھا مدنی مذاکرے میں, باقی باپا نے بس وہ کھٹا دیا ہے. نہیں دینا ان کو, نہیں دینا یار, کائے کو دیتے ان کو, یہ مطلب ناجائز ہے یہ سوال کرنا میرا امامہ دلا دو میں امامہ باندھوں گا, یہ ناجائز ہے, حرام ہے, انگارا مانگ رہی ہے, اس کی حاجت نہیں. امامہ فرض واجب نہیں ہے کہ اس کے لیے سوال کیا جائے, یہ مانگ لیتے اور یہ اللہ کے بندے ثواب سمجھ کے دے دیتے, ثواب خاک ملے گا. اس کو گناہ پر مدد کی آپ نے, اس کی عادت خراب کی آپ نے, وہ گناہ پر مدد کی, نہیں دیا کریں ایسا کوئی مانگے تو. اللہ یہ کہ ہاں دو ایسے دوست ہیں کہ ایک دوسرے سے مانگ ہی لیتے, اس کی چادر لے لی اس کی, تو وہ ایک الگ بات ہے کہ آپس میں جو وہ لے لیا مانگ کر وہ دونوں کی ہے ترکیب, لیکن جنرلی جو مانگ کر امامہ باندھتے ہیں نا یہ جائز نہیں ہے, یہ سوال ہے, یہ مت دیا کرے کسی کو. تو پیسے جیب میں ہاتھ ڈال, کیا یہ کپڑے مانگ کر تم نے پہنے, سارا سال کا مانگ کے کھاتا ہے آ کر بیٹھ گیا مسجد میں کھانے کے لیے, بعض تو کھانے پینے کے لیے آتے ہیں. آپ دیکھنا ابھی رات کو یہ چوپال لگے ہوں گے ان کے, چپا یہ منگوا کر کھائیں گے یا دوست ان کے نیک آدمی سمجھ کے اس کو لے آئیں گے کباب سموسے پکوڑے یہ کھائیں گے اور پھر مغرب کے ٹائم پر تبارک پڑی جاتی ہے یہ نہیں بیٹھیں گے یہ وہاں ملیں گے آپ کو فین وہ کھلے آسمان تلے ہوا کھا رہے ہوں گے پہلے ہوا کھائیں گے پھر کھانا کھائیں گے اور جو اللہ کے نیک بندے وہ آگے بیٹھے ہوں گے وہ نیتیں کروا رہے ہوں گے نیت میں دس پانچ بیٹھے ہوتے ہیں ہاں دس پانچ باقی سب یہ کھاؤ پیو جو ہے ادھر پڑے ہوتے ہیں اب میں کھاؤ پیوں نہ بولوں کیا بولوں دل جلتا ہے میرا یار وہ نیتیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ اس پر ثواب کا ترتب ہوتا ہے ثواب کے لیے آتے ہیں تو وہاں نیتیں نہیں کرتے کھانے کی جب نیتیں کروا رہے یار آپ کو یاد نہیں ہے تو یار نیتیں کرو ہم کروا رہے ہیں آپ کو نیتیں نہیں نہیں سنتے بھی نہیں وہاں جا کر سب جمع ہو جاتے ہیں وہ منہ میرا دیکھ کی طرف کعبے سے ہٹا کر دیکھ کی طرف منہ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے آپ کو یار کھانا ہوتا بھی نہیں بابا نہیں جب تک نیتیں نہ کروا لیے لیکن وہ خوشبو سے شاید لطف اندوز ہوتے ہوں گے کل پہلا دن کل تو پہلی شب تھی تو منظر تھا ایسا کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد مغرب کے بعد دیکھا تھا نوافل وغیرہ کے بعد باہر صحن میں تھی اور چند حلقے لگے تھے جہاں سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی تھی اس میں چند اسلام بھائی تھے تو سورہ ملک کی تلاوت بھی اسلام بھائی بیٹھے اور بابا وہی اسلام بھائی جو سورہ ملک پڑھ رہے ہیں نا سنا رہے ہیں وہیں وہ ان کو نیتیں بھی کروا دیں اور تو اسلام بھائی وہیں سورہ ملک بھی سن لیں وہیں نیتیں بھی کر لیں اور وہیں نیتیں کر کے پھر ایک ساتھ کھانے کی طرف چلیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے میں کامیاب ہو سکیں یاسین شریف جی وہیں تلاوت سورۃ الملک یاسین شریف یار یہ ماہ نزول قرآن ہے قرآن سننے کے لیے آپ کو چند منٹ بھی نہیں ہے یار اب ہو کیا جاتا ہے یہ ذہن لے کر یہی آتے ہیں پاپا کہ ہم مسجد جا رہے ہیں عبادت کریں گے عبادت کے لیے بےچارے ذہن لے کر آتے ہیں اور نفس اور شیطان ایک شیطان جو ساتھ ہوتا ہو تو وہ کندھے پر اشارہ ہو جاتا ہے میرا کندھے پر نہیں ہوتا ہو وہ ساتھ ہوتا ہے وہ قید نہیں ہوتا نا وہ کان پکڑ کے میدان میں لے آتا ہے کہ تو یار دے گیا آج ساری دیکھا جانا بےچاروں کو یہ چند منٹ بیٹھنے نہیں دیتے کہ اللہ کا قرآن سنے اللہ کا کلام سنے ہم چونکہ نفس و شیطان سے لڑنے میں کمزور پڑ جاتے ہیں یہ وہ مدنی پھول ہیں جو ہمیں نفس و شیطان سے لڑنے میں طاقت دیتے ہیں یہ ہتھیار ہیں لو ان سے یار کہ میں قرآن کریم سنوں گا روز کھاتا ہوں یار اور وہ بھی کھاؤں گا روز کھاتا ہوں آج تو میں یار اللہ نے مجھے موقع دیا اپنے گھر میں مجھے بلایا اور توفیق دی کہ میں نے اعتکاف کیا اور ابھی چند منٹ میں یار یاسین شریف اللہ قرآن کا دل ہے یاسین شریف قرآن کریم کا دل یہ یاسین شریف نہ سنوں سورۃ الملک شریف نہ سنوں یہ ہے کچھ ووٹ ملے گا مجھے کون کون سنے گا انشاءاللہ بابا کل بہت اچھی تعداد شریف تھی حلقوں میں اور آج اگر یہ اسلام بھائی جو یہاں امیر علیہ سنت سے مدنی پھول لے رہے ہیں یہ اگر اپنا مستقل سلسلہ بنائیں گے تو اس کی خوب خوب برکت ان شاء اللہ یہ صورتیں بھی سننی ہے نیتیں بھی سننی ہے سر جھکا کے بیٹھنا ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے یہ جب سننے کے لیے بیٹھے قرآن کریم تو یہ سننا فرض ہو گیا فرض عین ہو گیا جو سننے کے لیے بیٹھا اب یہ پورا توجہ سے سننا ہے اور ثواب اکٹھے کرنا ہے ان شاء اللہ آج امید ہے کہ وہ ادھر سناٹا ہوگا اور ادھر میرے عقا کے دیوانے رمضان کے عاشقان انشاءاللہ قرآن سن رہے ہوں انشاءاللہ اوپر آ کے دیکھوں میں ان کو میں یہ بولتا نہیں مجھے دیکھو گے تو پھر وہ فرض چھوٹ سکتا ہے نا فرض یہ کہ توجہ سے سنیں تقریباً چھ مقامات پر باپا ذمہ دار جو ہے وہ حلقہ لگاتے ہیں مختلف الحمدللہ چل مدینہ کے سات حروف ہیں انشاءاللہ بسم اللہ کے حروف بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ المدینہ کے حروف بھی ساتھ ہیں سبحان اللہ طواف کے پھیرے بھی ساتھ سبحان اللہ صفا مروا کی صحیح کے چکر بھی ساتھ قرآن کی منزلیں بھی ساتھ قرآن کی منزلیں بھی ساتھ ہیں ہمارے امام بھائی کہہ رہے زمین و آسمان بھی ساتھ ساتھ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صفا جان السلام علیکم وعلیکم السلام میں گجرات سے تشریف لایا. بیٹا وہ منہ کے قریب لے جائیے مائک کو. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات مسجد میں سائل کی طرف سے امام صاحب سوال کرتے ہیں, بعض دفعہ ترغیب بھی دیتے ہیں, ان کے لیے کیا ارشاد؟ وہ سمجھ نہیں آئی, منہ کے بالکل قریب لے کر بیٹے بولو, تھوڑا آواز نکالو یار, کھانا آ رہا ہے انشاءاللہ مغرب کے بعد. بعض اوقات مسجد میں ساحل کی طرف سے امام صاحب سوال کرتے ہیں بلکہ بعض دفعہ ترغیب بھی دیتے ہیں, ان کے لیے کیا ارشادات؟ امام صاحب تو کر سکتے. میری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد امامہ شریف سجا لوں گا انشاءاللہ. آج کے بعد آج ہی بات نکلے, دیکھیے آج ہی ہو جائے انشاءاللہ. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ غریب صحابہ کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا تھا کہ ان کی مالی مدد کرو, اور صحابہ کرام نے دیر لگا دیا تھا. تو یوں اگر امام کسی واقعی حقدار کے لیے سوال کرتا ہے تو یہ جائز ہے, اور اب یہ کہ دینا بھی جائز ہو جائے گا. اپنے لیے سوال نہیں کر سکتے, جیسے آپ مدرسے کے لیے سوال کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے. یہ اب امام صاحب کے لیے مسائل ضرورت, میں نے بھی وہ امامتیں کی ہیں تو میرے پاس بھی بہت آتے تھے, تو اس لیے وہ حقدار اور ناحق کی پہچان دشوار ہوتی ہے, تو میں منع ہی کر دیتا تھا. لیکن میں نے ایک کا بھی اگر اعلان کرنا ہے نا تو پھر میرے پاس جو لائن لگے گی حالات ایسے, تو اس لیے امام کو اتنی شناخت ہونی چاہیے کہ جس کا اعلان کر رہے کہیں چیٹر تو نہیں ہے, کیونکہ یہ رمضانوں میں ہی زیادہ تر اعلان کرواتے ہیں. تو اس لیے وہ کوئی امام صاحب سن رہے ہیں, یا اب یہ کہ جو اس طرح کے یہاں بیٹھے ہوں گے ان کو آئیڈیا آ گئی ہوگی, وہ میرا حوالہ دیں گے کہ وہ الیاس نے بولا کہ جائز ہے, آپ امام صاحب تو ذرا اعلان کر دیں, ذرا یہ مسئلہ ہے. تو یہ دیکھ لیجئے آپ کہ حقدار ہو, کنفرم پتا ہو تو یہ اعلان کرے, ورنہ نہ کرے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو روشن ضمیر ہیں, نہ صحابی نے جن صحابہ کا واقعہ ہے کہ گلے میں بالکل کفنی کی طرح کپڑا لٹکا ہوا تھا, اور بہت ہی یعنی کہ ظاہری طور پر غربت کے آثار ان پر تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روشن ضمیر, صحابہ کرام سب کے سب عادل جنتی, نعوذ باللہ ان سے کیسے ہو سکتا ہے کہ دھوکہ کریں, اور سرکار سے کیسا ہو سکتا ہے کہ دھوکہ کھائیں. تو یہ ہمارے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بے شک دلیل ہے, لیکن یہ کہ ہمیں شناخت نہیں ہے, اس لیے شناخت کر کے اعلان کیا جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی کہاں ہوا ہے آت محمد دل وسیب والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحبوب الذي وعدت واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلاة السلام على آلك وأصحابك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم احمد عطاری، باب المدینہ کراچی، نیو کراچی، مجلس خصوصی اسلامی بھائی. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے، رہنمائی فرما دیجیے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جماعت قائم ہو اور اب مقتدی جماعت میں شامل ہونا چاہے اور امام صاحب حالت تشہد میں ہیں، تو مقتدی کو بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کوئی تکبیر اولی کہنے کے بعد ہاتھ قیام کی طرح باندھ کر پھر ڈائریکٹ تشہد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی تکبیر اولی کہنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں باندھتا قیام کی طرح اور ڈائریکٹ تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، تو جواب عطا فرما دیجیے کہ ان دونوں میں سے بہتر طریقہ کون سا ہے، درست کون سا ہے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. آمین. یہ اپنے جب کچھ پڑھنا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھنا ہوتا ہے، تو اب چونکہ اس نے پڑھنا نہیں ہے اور تشہد میں بیٹھنا ہے، تو اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہے، پورا کھڑا ہو، اللہ اکبر کہا اور اب اللہ اکبر کہنے کے بعد کھڑے کھڑے جب اللہ اکبر پورا کر لیا تکبیر تحریمہ، اب دوسری بار اللہ اکبر کہتا ہوا وہ تشہد میں بیٹھ جائے. درست. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے.